Omer in Omerka. Tri device so kresovale. Na beli cesti sredi vasi so netile kres, veselo rajale okoli kresa in zraven prelepo prepevale. Njih petje se je razlegalo čez polje in brdo, daleč, daleč v drugo deželo. Tam je živel mladi Omer s svojo mamo. Zbudil se je mladi Omer kar sredi noči in je poklical svojega vernega hlapca. Je rekel, ali čuješ glas, ki prihaja z vzhoda? Ali je to glas drobnih ptic? Ali je to glas čistih devic? Obrzdaj, obrzdaj konjiča dva, da pojezdiva za glasom. Sedla sta na iskra konjiča in pojezdila proti vzhodu, odkudar je prihajal glas. Jezdila sta čez zeleno brdo, čez ravno polje in priletela sredi vasi, kjer so kresovale tri device. Kresovale so in lepo prepevale. Omer je stopil s konja in prijazno vprašal, katera izmed vas poje najlepše? Odgovorila je najstarejša. Vljudno se je priklonila in nasmehnila. Jaz sem hči župana, ki ne dela drugega, kot da prešteva bele tolarje. Jaz pojem kakor veliki zvon. Odgovorila je druga. Moj oče, oskrbnik, ne dela drugega, kakor da meri rumeno pšenico. Jaz pojem kakor drobni ptič. Tretje pa je bilo sram, se je obrnila, da odide proč, pa jo je Omer ustavil in rekel, no, povej še ti, kdo si, kako poješ? In je odvrnila, je rekla, Omerka sem, hči uboge vdove, pojem le tako, kakor znam. Omer ji je podal roko. Omerka z vzhoda, ti boš moja žena, druga nobena. Še jutri pošljem svojo mater, da te zasnubi. Lepo sta se poslovila. In Omer je z vernim hlapcem odjezdil nazaj proti zahodu čez širno polje, čez zeleno brdo, na materin dom. Drugo jutro mu veli mati. Bila je siva, bila je stara. Omer, moj sin, čas je, da se oženiš. Kam ti grem prosit, neveste, povej? Nikamor drugam, ljuba majka, je odgovoril Omer, nego na vzhod, komerki, devici, ta bo moja žena, nobena druga. Njej sem dal svojo vero. Mati ga je zavrnila. Ne maram neveste z vzhoda, ne maram Omerke, nepoznane in uboge. Poiščem ti nevesto z zahoda, košato in bogato. To vzameš. In tako je storila. Šla je snubit deklico z zahoda. 100 svatov jo je spremljalo, ne eden več, ne eden manj. In ko so se vrnili z nevesto, se je imela zgoditi poroka. Hrupno in veselo je teklo praznovanje. 3 dni in 3 noči so sedeli za polnimi mizami, nevesta in mati in svatje. Jedli so in pili, trkali, nazdravljali in 3 dni in 3 noči so jim godci okroglo godli. Ni pa bilo med veselimi svati ženina. Sam je sedel v tihi kamrici, na slikani skrinjici in pisal drobno pisemce. Oj, deklica moja zlata, gotovo si že čula o moji poroki in zdaj misliš, trojno misel. Prvič misliš, da sedim med svati poleg neveste. Ako sedim, nikdar naj ne ustanem. Drugič misliš, da nevesti poljubljam lice. Ako ji ga poljubim, usahnejo naj mi usta. Tretjič misliš, da bom počival poleg svoje neveste. Ako bom počival, nikdar naj se ne prebudim. Omerka, mila moja deklica, moje srce je tvoje. Pridi mi naproti čez ravno polje, čez brdo zeleno. Napisal je to pisemce in ga dal vernemu hlapcu, da poleti z njim na vzhod k deklici, ljubi deklici. Omerka je dobila drobno pisemce v roke in se ga močno prestrašila. Jokala je in napisala v odgovor. V gori visoki je hladen vodnjak. V hladnem vodnjaku je gruda snežena. Vzemi, moj ljubi, vzemi grudo sneženo in jo pritisni na svoje prsi. Kakor se bo ta gruda talila, tako se za teboj tali mi srce. Danes 3 dni ti pridem naproti. Napisala je drobno pismo in ga dala vernemu slugi. In ko je odposlala pismo, si je naročila v hišo krojača in čevljarja in mizarja, da jih hiti pripravljati poročno obleko in balo. In še je poslala po najljubše prijateljice, da jo lepo opletejo, še lepše oblečejo, kakor da gre za veselo poroko. Omerka ni kazala svoje žalosti. Šalila se je in se smejala, pa so jo spraševale, ljube prijateljice, so jo spraševale, zakaj je tako zlate volje, in jim je odgovarjala. Kaj ne bom vesela, ko imam krojača v hiši, ki mi šiva lepo belo srajčico. Ne predolgo, ne prekratko, saj ne bom plesala v njej. In ko so jo drugič vprašale, jim je zopet odgovorila. Kaj ne bom vesela, ko imam čevljarja v hiši, ki mi dela, mi šiva lepe nove čeveljce, ne prevelike, ne premajhne, saj ne bom plesala v njih. In še v tretje jim je povedala, da je vesela, ker ima mizarja v hiši. On mi dela, on mi struži lepo novo hišico, ne predolgo, ne prekratko, saj ne bom plesala v njej. Ko je napočil 3. dan, je izginila. Odšla je ljubemu naproti. Sredi širokega polja sta se srečala. Srečala sta se, nič nista rekla. Le objela sta se. In umrla od prevelike tuge. To je gola, čista resnica. Našli so ju, kako spita večni san, so ju hoteli pokopati v skupen grob. Tuda Omerjeva mati ni dala, daleč narazen, je ukazala, vsakega na svojo stran cerkve. In tako se je zgodilo. Zakopali so ju, njega na zahodno, njo na vzhodno stran. Leto je teklo. In glej čudo, iz njegovega groba je pognala trta muškata. Visoko se je uspela po zidu na streho in še čez njo. Iz njenega groba pa je usklila rumena rožica, poganjala je više in više in se prek poslopja združila s trto. Mimo je peljala lepa steza. Po stezi so se sprehajali ljudje in se čudili. Ti čudo veliko, ali sta to mož in žena, ali sta to brat in sestra, ko pa se trta tako ljubeče krog rože vije. Tisti, ki so vedeli, so povedali. Ne, nista mož in žena, ne brat in sestra. Ljuba in ljubista, zahoda in vzhoda. Živima ni bilo dovoljeno se ljubiti, pa se ljubita sedaj, trta in rožica. Čudo se je urno razneslo po vsej deželi in vsa dežela je žalovala za njima. Žalovala je 3 dolga leta. Leto dni se niso pele pesmi, 2 leti se niso oglasile citre. Tako je bilo.